witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 30 listopada. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Drugi dzień wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Budapeszcie. Przywódcy V4 wyrazili pełne wsparcie dla Polski wobec kryzysu na granicy. Od jutra nowe obostrzenia w związku z wariantem omikron koronawirusa. Są ambasadorami polskiej kultury na świecie. Znamy laureatów nagród mediów publicznych. Państwa Grupy Wyszehradzkiej solidaryzują się z Polską w obliczu kryzysu na granicy z Białorusią. Prezydent Andrzej Duda dziękował w Budapeszcie Grupie V4 za wsparcie, podkreślając, że bronimy swojej granicy, ale także Unii Europejskiej i NATO. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Prezydenci Czwórki Wyszehradzkiej są jednomyślni w ocenie kryzysu, jaki obserwujemy na granicy Polski z Białorusią. We wspólnym oświadczeniu napisali m.in., że działania Mińska są niedopuszczalne w normalnych stosunkach między państwami. Prezydent Andrzej Duda dziękował sojusznikom za takie wsparcie. Bo rzeczywiście jest to pewien impas, w jakim moim poczuciu znajduje się nie tylko Polska jako taka, ale proszę pamiętać o tym, że dzisiaj Polska broni nie tylko swojej granicy, ale przede wszystkim broni granicy Unii Europejskiej. Prezydenci Węgier, Słowacji i Czech wyrazili gotowość do wsparcia działań Polski w ochronie granicy. Z Budapesztu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. NATO po raz kolejny będzie rozmawiać o kryzysie na wschodniej granicy Unii. Ostatnie działania Białorusi i Rosji będą głównym tematem rozpoczynającego się dzisiaj na Łotwie posiedzenia ministrów spraw zagranicznych krajów Sojuszu. Łotwa chce, aby na jej terytorium na stałe mogły stacjonować wojska Stanów Zjednoczonych. Kilka dni wcześniej prezydent Andrzej Duda apelował, by zwiększyć wojskową obecność NATO na wschodniej flance. Omikron sieje postrach na świecie. W Polsce nie ma do tej pory nowej mutacji, ale są nowe obostrzenia. Polska od jutra wprowadza zakaz lotów do 7 afrykańskich krajów, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. To jest Botswana, Eswatini, Lesoto, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe. Te kraje zostały przez ECDC uznane za kraje szczególnego ryzyka i w przypadku tych krajów zostanie wprowadzony tutaj w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury zakaz lotów. Osoby wracające z tych państw będą miały obowiązkowo 2-tygodniową kwarantannę, z której nie zwolni nawet negatywny wynik testu. W kraju z kolei wracają limity osób do 50% w miejscach takich jak restauracje, kina, baseny czy siłownie. Tam wszędzie będzie 50% obłożenie, przy czym zwracam uwagę ponownie, że osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w limitach tam obowiązujących. Nowe obostrzenia potrwają na razie do 17 grudnia. Stan zdrowia Angeliki Borys uległ pogorszeniu, informują niezależne media internetowe na Białorusi. Szefowa Związku Polaków w tym kraju od ponad 8 miesięcy jest przetrzymywana w areszcie pod Mińskiem. Jak informują dziennikarze, Borys pilnie potrzebuje badania lekarskiego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że może mieć chorą wątrobę. Redaktor naczelny portalu znadniemna.pl Andrzej Pisalnik zwraca uwagę, że charakterystyczna dla reżimu w Mińsku jest pustka informacyjna wokół tej sprawy. To jest specyfika białoruskiego systemu penitencjarnego, że więźniowie nie mogą się komunikować normalnie ze światem zewnętrznym i nie pomagają im w tym nawet adwokaci, którzy, jak obserwujemy na Białorusi, jeden za drugim tracą licencje adwokackie, jeśli chodzi o obrońców więźniów politycznych. Angelika Borys jest oskarżona o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym i propagowanie nazizmu. Z artykułu białoruskiego kodeksu karnego grozi jej nawet 12 lat kolonii karnej. Polskie Radio jest drugim najczęściej cytowanym nadawcą radiowym w Polsce. Wszystkie anteny publicznego nadawcy w październiku były cytowane w sumie 2,5 tysiąca razy, co daje drugie miejsce wśród stacji radiowych. Według najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów, kolejny miesiąc z rzędu Polskie Radio 24 znalazło się na trzecim miejscu wśród najbardziej opiniotwórczych nadawców radiowych. I miało ono największą cytowalność spośród anten Polskiego Radia. Poznaliśmy laureatów Nagród Mediów Publicznych. Nagrodę w kategorii muzyka przyznało Polskie Radio. Zdobył ją Józef Skrzek, pionier polskiego rocka progresywnego. Gratulacje artyście złożyła piosenkarka Halina Frąckowiak, która wspominała pierwsze spotkanie z artystą. Słuchałam Józka, który grał tak, że niebo się otwierało, a stamtąd płynęła muzyka tylko z jego duszy. Potem pamiętam, że zawsze ilekroć zasiadał do fortepianu i już po pierwszych dźwiękach miałam to samo wrażenie i jakby świat się kończył. Laureat nie mógł pojawić się na gali, ale przesłał nagranie z podziękowaniem. Dziękuję. Jesteście z miłości. Życzę wam spełnienia marzeń, muzyki, sztuki piękna. Oby te błogosławieństwa i te talenty istniały między wami po to, żebyście byli dla siebie kochani. Zagram wam o wiatorze. dziedzinie obrazu nagrodę otrzymała Elżbieta Jaworowicz, autorka Sprawy dla reportera. W kategorii słowo nagrodę przyznano pisarce i reportażystce Joannie Siedleckiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurny dzień z przelotnym deszczem lub deszczem ze śniegiem. Na termometrach dziś od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 2 stopnie w centrum, do 6 na północnym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w górach i nad morzem porywisty. Trójka. Program trzeci. No i proszę Państwa, ten elektroniczny system poboru opłat miał nam poprawić jakość życia, no ale nie każdy jest zadowolony. Ja miałem tą przygodę z wiatolem. Kosztowało mnie to w sumie 3600, bo jeszcze mi naliczyli odsetki karne, ponieważ wysłano karę na jakąś fiaciarnię. Życzę powodzenia wszystkim użytkownikom. Jechałem przyczepą kempingową. To wystarczyło. 3600. Wakacje. Poszły na spacer. Dlatego my informujemy. Proszę Państwa, proszę się też przygotować, zakupić odpowiedni bilet, żeby mieć dokumenty i żeby później takiej kary nie było i żeby można było wyjechać na wakacje. Co ważne, perspektywa absolutnie wakacji musi być. 6 minut po 7, druga odsłona naszego spotkania. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I I have to praise you.

mogły odbywać się w gronie 100, a nie jak dotychczas 150 osób oraz zmianie ulegną limity osób przypadające na 1 metr kwadratowy, mówił minister. To są wesela, również dyskoteki. Zmieniamy tutaj ten limit na 100 osób. Do tej pory w takich obiektach jak siłownie, kluby i centra fitness, muzea, hazard, tam gdzie mieliśmy liczone obłożenie na metry kwadratowe i obowiązywał limit jedna osoba na 10 metrów kwadratowych, obecnie podnosimy ten limit jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Ponadto wydarzenia sportowe poza obiektami będą miały zmniejszone limity o połowę, czyli z 500 do 250 osób. Celem wprowadzenia obostrzeń jest to, aby ewentualna kolejna fala spowodowana przez wariant Omikron koronawirusa nie wystartowała z wysokiego pułapu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że w szpitalach przebywa ponad 20,5 tysiąca pacjentów z COVID-19. 454 osoby dodatkowe zostały przyjęte do szpitali. W polskich szpitalach przebywa 20 521 osób. Na razie w Polsce nie wykryto wariantu koronawirusa o nazwie Omikron pochodzącego z Afryki, natomiast został on potwierdzony w kilku krajach Europy. Dlatego po obradach sztabu kryzysowego minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił decyzję o zakazie lotów do 7 krajów z południa Afryki. To jest Botswana, to jest Eswatini, Lesoto, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe. Te kraje zostały przez ECDC uznane za kraje szczególnego ryzyka. Ministerstwo Spraw Zagranicznych monitoruje sytuację Polaków w krajach, w których rozwinął się nowy wariant koronawirusa. Rzecznik resortu Łukasz Jasina powiedział Polskiemu Radiu, że chodzi tu przede wszystkim o kraje, które mogą niedługo zostać odizolowane. Takim przykładem jest Republika Południowej Afryki, gdzie staramy się zapewnić powrót do kraju pewnej ilości ludzi. Osoby wracające z tych krajów, obojętnie jaką drogą, będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni bez możliwości wcześniejszego zwolnienia na podstawie wyniku testu. Zmienią się także zasady dla osób podróżujących z państw spoza strefy Schengen. Tutaj podjęliśmy decyzję o wydłużeniu kwarantanny do 14 dni i zwolnienie z tej kwarantanny może mieć miejsce dopiero od 8 dnia po wykonaniu testu PCR-owego. Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego profesor Grzegorz Juszczyk zachęcał do zaszczepienia się przeciw COVID-19. Szczepmy się, to jest właśnie ten moment, aby przygotować się na ewentualną dominację nowego wariantu. Dotychczas w pełni zaszczepiło się przeciw COVID-19 niecałe 20,5 miliona Polaków, a dawkę przypominającą przyjęło 2,5 miliona osób. Na razie nowe zasady mają obowiązywać do połowy grudnia, a obostrzenia pytała Barbara Góra. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie kryję. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Wolność, kocham i rozumiem wolności. Wolność, kocham i rozumiem. Wolności, oddać nie umiem. Wolność, kocham. Reksio, Bolek i Lolek czy Miś Kolargol. To tylko kilka postaci z kultowych polskich bajek. I tak się składa, że od kilku dni można te postaci podziwiać na wystawie w Muzeum Okręgowym w Pile. Prezentowane są tam oryginalne lalki, scenopisy i wszystko to, co związane było z dawną dobranocką, czyli krótkim filmem animowanym dla dzieci, emitowanym kiedyś na Jedynce. Niezwykle barwną i sentymentalną wystawę odwiedził Przemysław Stochaj. Kolargol to właśnie ja, miejsce zawsze śpiewać chciałam. Widzę, że przypomina się dzieciństwo. Oczywiście, że się przypomina. Reksio, tym razem. Tak, Reksio, bardzo lubimy, mamy również książkę, dzieciom również czytamy. A dzieci lubią? Oczywiście, że lubią Reksio. Oglądają w telewizji, czy już tylko w internecie? Bardziej w internecie, bo w telewizji to już raczej się nie trafia. Jana Żmurkiewicz, asystent muzealny. Wystawa prezentuje przede wszystkim oryginalne przedmioty z powstawania Dobranocy, czyli bajek wyświetlanych w latach 60. Ostatnia emisja miała miejsce w 2013 roku. Mamy oryginalne lalki. Tutaj wieloryba z bajki Przygody Misia Kolargola. Na wielorybie, jak widać, siedzi sobie myszka. Ale mamy też Kolargola tutaj mamy obok nas. Tak, oczywiście. Obok nas jest Kolargol. Większość się znamy, tak. Miś Kolargol to na pewno. Bolek i Lolek. No, Koziołka Matołka. Ale ja tak się zastanawiam właśnie, czy te stare bajki, czy one by trafiły jeszcze do dzieci? Myślę, że tak, bo w tych bajkach przede wszystkim nie ma żadnej przemocy. One naprawdę czegoś uczą. A te nowe, rozumiem? No, nie za bardzo. No, ale to wszystko takie proste się wydawało. Tak. No niech pani zobaczy tego pingwinka Pikpoka, jak on wyglądał. Ale się podobało, bo ja pamiętam, też oglądałem. Tak, bardzo, bardzo. To takie bardzo urocze były te bajki, w ogóle te postaci były takie urocze. A teraz no właściwie no, to wszystko jest animacja. No bo wtedy to musiało być rysowane, a tutaj z tego co wiem, to pan pingwin Pikpok, to on po prostu był przestawiany. Filmowany, tak. Przestawiany i po prostu tak się nim grało. Miało się wrażenie, że one są żywe. Sylwia Klimaszewska, adiunkt muzealny Muzeum Okręgowego w Pile. Mamy też artefakty z TV Studio Filmów Animowanych w Poznaniu. Także dzieci poznają sam proces powstawania takiego filmu, czyli od samego pomysłu, poprzez jakiś montaż do efektu już ostatecznego. Ja widziałem tam chyba Bolek i Lolek, taka była księga, to był scenopis? Tak, scenopis jest bardzo ważnym elementem przy powstawaniu filmów rysunkowych, chociaż dzisiaj no, mamy komputery. Czasy pozwalają trochę uprościć tą pracę, ale rzeczywiście scenopis jest to bardzo ważny, w którym właśnie opisane są i rysunki, i każda scena. Fajnie, że dzisiaj dorośli przyszli, którzy znają ten okres wyświetlania tych dobranocek, ponieważ mogą tym dzieciom przybliżyć, że właśnie te dobranocki polegały na tym, że one były co prawda codziennie, ale były o jednej godzinie, na jednym programie i miały swój czas. A teraz można sobie kliknąć i mamy taką bajkę. Tak. Czy to właśnie no nie jest taka pułapka, że potem dziecko siedzi cały czas i ogląda bajki? No właśnie, no. Właśnie jest problem właśnie. Wtedy były za krótko, teraz są za bardzo chyba znowu dostępne, więc wszystko trzeba zawsze jakoś wyśrodkować, prawda? Trzeba po prostu dawać tablet o 19 na 20 minut, no i koniec. Też można codziennie to robić, regularnie. Większość eksponatów, które pojawiły się na wystawie w Pile, pochodzi ze zbiorów Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Wystawa potrwa do połowy stycznia. Ja też to w sobie mam, bo na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę nienormalny dziki plan. Zakazany. 26 minut po godzinie 7. I ciekaw jestem, jaka postać z bajek, tych dawnych bajek z wieczorynek o godzinie 19 to państwa ulubiona, bo tak często w zasadzie na zasadzie antagonizmów, tak powiedziałem zupełnie niefortunnie, ale i sporanych państwo wybaczą. Bolek czy Lolek, Bonifacy czy Filemon. Tutaj można wybierać, dlaczego państwo akurat na daną postać czekali, chyba że nie czekali. No ale nasz numer do państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. O, tak przyjemnie. Reksio. No, proszę państwa, kolejne tematy przed nami. Ach, ten Reksio jeszcze. Przyjemnie się zrobiło. Teraz w trójce Electric Six i Danger High Voltage. Już prawie 27 minut po godzinie 7. Zapraszamy do reklamy. Brrr, co za pogoda! Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Gdzie ty jesteś, Maria? Barbara, gdzie mam być? W Media Expert jestem, bo ostatni dzień Black Friday mają. Ostatni dzień Black Friday w Media Expert. Na przykład laptop HP, dysk SSD za jedyne 1599, taniej o 600 zł. Aparat natychmiastowy Instax za jedyne 199, taniej aż o 100 zł. Media Expert. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre i rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren dla zdrowych zatok. Dostępne także tabletki Renopuren Zatoki Max, zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A jak się jeździ po polskich drogach? Radio Nawigator. O szczegółach Monika Gniewaszewska. W korkach i zatorach, bo te już pojawiły się na wielu drogach, zarówno w miastach, jak i w okolicach miast, czyli na drogach dojazdowych. Obwodnica Trójmiasta. Tu już widać spory ruch, zwłaszcza w okolicach Pruszcza Gdańskiego, to droga 91, a także na bramkach w Rusocinie. Tu czekają kierowcy jadący w stronę Łodzi. Korki też na Krajowej Siódemce, na trasie Żukowo węzeł Gdańsk-Karczemki. S8, obwodnica Warszawy, auta stają na węźle Łabiszyńska i dalej aż do Marymontu. Coraz więcej kierowców także na czwórce na obwodnicy Krakowa, na trasie węzeł Zakopiański, węzeł Tyniecki, na jezdni do Katowic. W samych Katowicach korek i to właściwie już codzienny. Od dłuższego czasu tworzy się na drodze numer 86 Sosnowiec-Katowice. Korki to dobry też moment, by powiedzieć, jeśli ktoś jeszcze nie wie, dlaczego jest tutaj ten korek. Otóż trwa przebudowa drogi 86 w ekspresową S86. W ramach inwestycji powstają nowe rozbudowane odcinki krajowej 86 i 81, a także 6 nowych wiaduktów, 2 podziemne przejścia dla pieszych oraz 9 bezkolizyjnych łącznic. Oficjalnie wykonano już 75% prac związanych z przebudową węzła Giszowiec. Oprócz tego nowego układu drogowego zakres prac obejmuje konieczną przebudowę wszystkich sieci uzbrojenia podziemnego. No i do tej pory droga krajowa 86 miała przekrój dwujezdniowy, a teraz wykonywany fragment o długości 2,5 km ma 2 nowe jezdnie główne oraz 2 jezdnie zbierająco-rozprowadzające. No i stąd te korki. No i jeszcze uwaga, bo jest bardzo ślisko. Synoptycy ostrzegają przed trudnymi warunkami jazdy na północy, Warmia i Mazury więc, a także Kujawsko-Pomorskie. Tu całą noc, co prawda nie bardzo intensywnie, ale padał śnieg na drogach, więc zalega jeszcze błoto pośniegowe. Radio Nawigator Trójki. Kolejna informacja za godzinę, a teraz skrót najważniejszych informacji ogólnych, niedrogowych. I Karolina Kozińska. Za półtorej godziny w Belwederze kolejne spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji z Oświatową Solidarnością. Temat: podwyżki dla nauczycieli. Oświatowa Solidarność chce powiązania pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Resort Edukacji podtrzymuje propozycje przedstawione w październiku, czyli podwyżki od 1200 do 1400 zł oraz zwiększenie pensum o 4 godziny tygodniowo. Jeszcze tylko dziś można składać wnioski o wypłatę szkolnej wyprawki w ramach programu Dobry Start. Wnioski można było składać od 1 lipca, jeśli do dzisiaj nie zostaną złożone. Pieniądze przepadną. Od dziś także obowiązują nowe, ostrzejsze reguły przyjazdu na Wyspy Brytyjskie. Jeszcze przed wylotem trzeba wykupić droższe niż dotąd testy. Wraca kwarantanna. Dotyczy to także osób zaszczepionych. Niezaszczepionych czekają znacznie surowsze przepisy. Więcej informacji w serwisie za pół godziny. Trójka. Program trzeci. To teraz portfel. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu, które rozpocznie się o godzinie 11, ma m.in. zająć się przepisami dotyczącymi tarczy antyinflacyjnej. Według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego część jej elementów ma wejść w życie jeszcze w grudniu tego roku. Założenia tarczy antyinflacyjnej premier Mateusz Morawiecki przedstawił w zeszły czwartek. Poprzez obniżki podatków lub dodatki ma ona obniżyć ceny paliw, energii i żywności. Przykładowo gospodarstwa domowe zostaną zwolnione z akcyzy na prąd, a na okres 3 miesięcy VAT za energię elektryczną spadnie do 5%. Prace nad odpowiednimi projektami ustaw mają być błyskawiczne, mówił wczoraj szef rządu. Postaramy się wdrożyć ten pakiet jeszcze w grudniu, tak żeby on już niektóre jego elementy jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, a niektóre potem, żeby mogły wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku. Według wstępnego harmonogramu najwcześniej rząd zamierza obniżyć akcyzę na paliwo od 20 grudnia na pół roku do poziomu minimalnego, jaki wymaga Unia Europejska. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Z kolei od 1 stycznia przyszłego roku na 5 miesięcy paliwa zostaną też zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Obniżki obejmą także gaz ziemny. Na 3 miesiące od stycznia do marca VAT od błękitnego surowca zostanie obniżony z 23 do 8%. W ramach tarczy rząd zamierza uruchomić dodatek osłonowy dla najbiedniejszych gospodarstw domowych, aby zrekompensować wyższe koszty energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych. Z uwagi na unijne przepisy, państwo członkowskie nie może zastosować zerowej stawki VAT, minimalna wynosi 5%, dopłaty w zależności od wysokości miesięcznego dochodu na osobę wyniosą od 400 do 1150 zł w skali roku. Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła odbicie po piątkowej, największej od początku tego roku wyprzedaży. Nastroje na rynkach poprawiły się po wstępnych informacjach, że wariant Omikron koronawirusa prawdopodobnie nie powoduje cięższego przebiegu choroby. Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,68% do 35 135,94 punktu. S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,32% i wyniósł 4655,27 punktu, a Nasdaq Composite zwyżkował o 1,88% i zamknął sesję na poziomie 15 782,83 punktu. Zaglądamy na rynek walutowy. Za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 4,48 zł, za euro 4,67 zł, dolar jest po 4,13 zł, a funt brytyjski po 5,50 zł. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Wtorek w całym kraju pochmurny z większymi przejaśnieniami. W ciągu dnia przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 6 na północnym zachodzie. Wiatr w górach i nad morzem bardzo silny. Trójka. Program trzeci. A jeśli chodzi o Państwa wspomnienia i o filmy animowane? Jeszcze do tych dobranocek to chciałbym dołączyć. Taki kryminał był dla dzieci z Krainy Deszczowców. No, taki tam na wstępie to był Mamma Mia, Italiano taki, to kucharz chyba był. Herbu Zielona Pietruszka, Mamma Mia. No, zawsze coś tam było takiego zaskakującego, bardziej niż u Reksia, nie? No, nie wiem, a Reksiowi też przecież kości znikały i też Reksio musiał wszcząć dochodzenie. No, działo się, proszę państwa. Słuchaj... Chciałbym na słucho. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany. Bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku. Spartolini. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiu miętowy. Zsyłam potop. Potop. Utopię waszą. Utopię. Waszą utopię. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wydrobię głos stąpienie. Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro. Mandżur, pakuj. Utopię waszą. Utopię. utopię. Ja utopię, waszą utopię, utopię w potopie. Zarządzam pełne zamrzenie. Utopię, waszą utopię, utopię w potopie. W naszym studiu Krzysztof Łoniewski ponownie. Dzień dobry, ponownie. O, Ballon d'Or. Tak, Ballon d'Or. Oui. Oui, oui, oui. Oui, bonjour. Bonjour. Czyli balon to piłka po francusku. Tak. Tak, balon. Nawet pasuje. D'Or, złota. Złota. To co, zaczynamy ten temat? Proszę. No bo ten temat rozpalał ciekawość chyba nie tylko kibiców piłki w naszym kraju. Może najpierw przypomnijmy zasady głosowania biorących udział w plebiscycie France Football. Przypomina je Rafał Dębiński, piłkarski ekspert i dziennikarz Canal Plus Sport. 180 dziennikarzy z całego świata, chodzi o kraje, które są stowarzyszone z FIFA. Taki sam głos ma dziennikarz, nie wiem, z Sri Lanki czy San Marino, jak dziennikarz z Anglii czy Francji. I są konkretne kryteria, które trzeba wziąć pod uwagę, czyli osiągnięcia w trakcie roku tego danego zawodnika, indywidualne osiągnięcia, ale także zespołowe, trofea, które zdobył, jego klasa, czyli talent i fair play, no i wreszcie całość kariery. I niech ta wypowiedź Rafała Dębińskiego rzuci światło na przyznanie złotej piłki nie Robertowi Lewandowskiemu, a Lionelowi Messiemu. Kapitan naszej kadry, patrząc na sukcesy drużynowe i osobiste trofea, w kończącym się roku świętował tylko w Niemczech. W Lidze Mistrzów Bayern odpadł w ćwierćfinale, a z reprezentacją Polski, gdyby ktoś zapomniał, Lewandowskiemu nie udało się wyjść z grupy na Euro. Messi wygrał z kolei z reprezentacją Argentyny Copa America, czyli odpowiednik Euro w Ameryce Południowej. Mało tego, był kluczową postacią swojej kadry w tym turnieju. Poza tym to jego pierwszy poważne trofeum z kadrą Albiceleste w całej niezwykłej karierze. To musiało zdecydować o jego wyborze. Śledząc tytuły w naszych mediach sportowych i wpis internautów, można dowiedzieć się o oszustwie i skandalu. Nic takiego w Paryżu się nie wydarzyło. Najlepszym potwierdzeniem tej tezy są spokojne wypowiedzi prosto z gali Roberta Lewandowskiego udzielone przed kamerami TVP Sport. Przyjeżdżając, wiedziałem też, po co przyjeżdżam. Powiem szczerze, żadnego zaskoczenia nie ma. To też dla nas jest trochę odskocznia, inne przeżycie i być między takimi osobistościami to też jest fajna sprawa, bo tego czasu na spotkania nie ma na co dzień, a tu jest okazja, żeby się spotkać, chwilę porozmawiać. Kapitana naszej kadry pytano też o bramkę numer 41 w poprzednim sezonie Bundesligi. Bramkę z rzutu karnego w samej końcówce w ostatnim spotkaniu rundy wiosennej, w którym Bayern grał z Augsburgiem i która pozwoliła mu pobić niemal 50-letni rekord Gerda Müllera. No był to ciężki gol, powiem tak, bardzo ciężki z racji tego całej historii, całego wydarzenia i całej tej sytuacji, która to wyszła nie tylko w dniu meczu, nie tylko w przestrzeni tego karnego, ale gdzieś już nawet tydzień, dwa tygodnie przed. I No to było bardzo ciężkie, nie było to łatwe momenty, bo wiedziałem tak naprawdę przed jaką historią właśnie stanąłem, co się może stać po tym. Z jednej strony sobie z tego nie zdawałem sprawy, ale wiedziałem jak wielki jest ten rekord, jak długi ten rekord, no i to na pewno ciążyło, więc zdawałem sobie z tego sprawę, że tutaj jakby to moje skupienie na strzelaniu tej bramki jest naprawdę, było dużo wyższe niż normalnie, ale to co się później działo i jak zdałem sobie sprawę, że zrobiłem ten rekord, poprawiłem go, no to na pewno była wielka duma, wielka satysfakcja. Na zakończenie jeszcze jeden głos ekspercki rzucający światło, dlaczego to Leo Messi, a nie Robert Lewandowski odebrał wczorajszego wieczora w Teatr Dusza tyle złotą piłkę, mówi były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel. Chociaż jak wiemy, te głosowania, one nie zależą tylko od Europy. W związku z tym, kiedy jest Copa America, kiedy tam się zwycięża, no to właściwie świat szaleje, nie Europa, bo Europa rzadko to ogląda, ale właśnie tam, gdzie tych głosów jest najwięcej, to potem tak to wygląda. Jeśli chodzi o Europę i Ligę Niemiecką, też nie wszyscy oglądają. W związku z tym to nie jest takie jednoznaczne, jeśli chodzi o samo głosowanie. Jednoznaczne jest wtedy, kiedy się zdobędzie liczbę bramek i Lewandowski zdobył największą liczbę bramek i tutaj nie było w ogóle dyskusji na ten temat. Natomiast już później, kiedy trzeba głosować na piłkarza najpopularniejszego i najlepszego, bo to tak to trzeba widzieć, no to już wtedy te szanse maleją. Cieszmy się z drugiej pozycji Roberta Lewandowskiego, naprawdę się cieszmy. Ponad 6 dekad czekaliśmy na to, żeby polski piłkarz był tak wysoko w plebiscycie France Football. Dawno temu trzecie lokaty zajmowali Kazimierz Dajna i Zbigniew Boniek. Krzysztof Łoniewski, chociaż wydaje mi się, że jeśli chodzi o francuskie rankingi, to wolę ten gwiazdkowy Michelin. Tam jest. To już nie zaskoczył. Nie ma tyle kontrowersji. No wiesz? To prawda, tak. Może byśmy namierzyli jakieś fajne miejsce. Ale z tymi kontrowersjami to też tak chyba przede wszystkim no, u nas. A ta nas. Statuetka podoba ci się, którą otrzymał Robert Lewandowski? Tak, bardzo mi się podoba. Jak księżyc. Ładna. Taki w pełni. Takim podestem. No, ładnie. Francja elegancja. Krzysztof Łoniewski. Dziękuję. Pora na Trójkę. Słuchaliśmy o wystawie w Pile, która traktuje o kulisach powstawania polskich filmów animowanych, bajek, które mogliśmy wszyscy oglądać o godzinie 19 w jedynce telewizyjnej. No i oczywiście pojawić się musiał on. Ja pamiętam Misia Uszatka, jakie on miał wspaniałe piżamki. Jak ja mu zazdrościłam, bo w tym czasie dzieciaki miały raczej takie szaro-burę, chyba że w NRD się coś przywiozło, a Uszatek miał wspaniałe, kolorowe piżamki. No tak, a teraz moda i uroda, dużo większy wybór na rynku i pytanie, czy się w tym wyborze czasami, proszę państwa, nie potrafimy zgubić. Dzisiaj dzień białych skarpetek, to o tym wspominałem po godzinie 6 i porozmawiamy sobie o naszym stylu, bo bardzo często słyszymy, że Włosi to się potrafią ubrać, albo Francuzi, że oni mają to we krwi. A jak jest z Polakami? Ciekaw jestem bardzo, czy młode pokolenie ma jakieś wytyczne, albo wzoruje się na kimś, albo mamy już swój styl. O tym wszystkim opowie nam m.in. stylistka Wiganna Papina, ale to po 8. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Teraz jest najlepszy czas.